Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, zmywarkę i odkurzacz zapłać jedynie 1518 zł i zaoszczędź 79 zł. MediaMarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. OFF Festiwal 2014. Myśliwiecka 357. 7 minut po 16. Anna Gacek, zapraszam na drugą godzinę audycji z OFF Festiwalu. Dzisiaj, tak jak już mówiłam, prawdziwa nazwa tej audycji to Dolina Trzech Stawów 9, 9 edycja wspaniałego festiwalu. Mówię to właściwie nie bojąc się takiego mocnego i tak pozytywnego określenia, ponieważ właściwie przez cały serwis informacyjny wymienialiśmy się już tutaj wrażeniami, co nam się tu podoba i w sensie muzycznym, i w sensie w ogóle klimatu, organizacji, pomysłu na tę imprezę. Zresztą za chwilę te właśnie imprezy, te wrażenia Państwu usłyszą w rozmowie z moim gościem, ale zanim on, to jeszcze wracamy do wspomnień. Raz jeszcze Twin Shadow, on kończył poprzednią godzinę. Pomyślałam, że to będzie odrobina ochłody w ten niewątpliwie upalny tu w Katowicach dzień, ponieważ pamiętam, jaka ulewa była nad nami wszystkimi bezpiecznie schronionymi w namiocie słuchającymi muzyki amerykańskiego, no nie powiem muzyka, młodego człowieka. Może tak być. to właśnie te piosenki ze swojej debiutanckiej płyty Twin Shadow zaprezentował kilka lat temu publiczności tutaj na OFF Festiwalu w Katowicach. Obok mnie pierwszy w tej godzinie gość. Dzień dobry. Dzień dobry. It is said that everyone who writes about music wants to be a musician. Is it true? Well, I am a musician as well. You are? Yeah. So it is true. Partly true, yeah. It is in my case. Julian Marszałek. Yeah. Dziennikarz, jeden z zagranicznych dziennikarzy, którzy zostali zaproszeni przez organizatorów tutaj, by podziwiać OFF Festival i wszystko, co się na nim dzieje. To będzie interesująca rozmowa, ponieważ będziemy ją przeprowadzać w języku angielskim, ale jak już twoje nazwisko wskazuje, w pewnym sensie moglibyśmy ją przeprowadzać także po polsku. So your parents are Polish? Yeah, well, my parents were Polish, yeah. They were refugees after the war, so I was born in England, but brought up as a Pole. Were you aware of Polish culture? Yeah, I mean, very much so. I mean, I was brought up with it. There was a very strong Polish community in Slough where I lived, so it was very difficult, very difficult to ignore it. I mean, we had Polska Szkoła on Saturday mornings, for example, so I'd go to school Monday to Friday, and then Saturday morning would be Polska Szkoła, so we're very aware of it. And were you listening to Polish music? There was some in the early 1980s that came through. There was a band called Brigada Kryzys. Mm-hmm. There was an album called Live in Poland that came through, and there was a concert of theirs that got raided by the police at the end of it. And the album was released in England, and it was specifically for a Solidarność fundraiser. So that was the first time I really became aware of Polish music. And it's a great album. It still stands up today. It still sounds really, really good. It's passionate. It's dangerous. It's got something to say. And the fact that the police come in at the end of it and raid the concert just shows you just how powerful music can be. Nasz gość, polscy rodzice, ale nie wychowywany w Polsce, ale jednak gdzieś blisko polskiej kultury, polskiej mentalności, po pierwsze w polskiej społeczności, po drugie uczęszczający do weekendowej polskiej szkoły, no i wreszcie gdzieś świadom także tego, ile muzyka w latach 80. polska muzyka znaczyła tutaj u nas w Polsce. No nazwa Brygada Kryzys znaczy przecież tak wiele, to były dźwięki, które niosły ze sobą tyle buntu, tyle ważnych treści, które były czymś niezwykle istotnym dla tych, którzy byli na ich koncertach, bo przecież płyty wtedy to były sprawy zakazane. Zresztą płyta, o której mówi Julian, to jest album, który ukazał się w Wielkiej Brytanii, płyta koncertowa. So when you became more aware of Polish music scene? Well, it's really sort of more recently. I mean, with the Quietus, we've been, with the website that I write for, the Quietus, we've been big supporters of Polish music over about the last sort of year, 18 months or so. There's some really interesting stuff coming through from the Polish underground. In fact, one of our favourite records of last year was the album by Stara Rzeka and Cień Chmury nad Ukrytym Polem. Very nice. Dziękuję. Which was a really impressive album, and I think what's impressing us so much is that Polish music is finally sort of establishing its own identity. It's not necessarily sort of relying on Western influences anymore. It's finding its own identity. And that's where things start getting really interesting. And I think if you look at the history of Poland, you know, after the partitions, where it wasn't on the map for 150 years or so, then it came back onto the map after the First World War, only for the Second World War to break out. So you've had this sort of, I think, this struggle for identity, to find identity. And I think it's now coming through in the music, now that the country has settled down. And if you take the view that I do, that culture is the heartbeat, the pulse of any society, then I think that heartbeat is very, very strong and very positive. So that's why it's interesting to us now. It's not Polish people trying to be American or trying to be British. They're trying to be Polish, and they found their own language musically, and that's what we find so interesting. Muzyka i w ogóle kultura jest sercem, jest uderzeniem serca takim dokładnie, w takim rytmie, w jakim bije ono w całym społeczeństwie. Tak uważa nasz gość i dlatego wydaje im się, jemu i portalowi Quietus, dla którego pisze, że od kilkunastu miesięcy, by nie powiedzieć lat, jest niezwykle interesująca tendencja w polskiej muzyce, która podobnie jak i kultura, podobnie jak i my w ogóle tutaj w Polsce, po latach szukania swojego DNA, swoich korzeni, bo przecież historia tak nam to utrudniała. Wreszcie je znaleźliśmy i już nie trzeba szukać inspiracji, nie trzeba grać, tworzyć tak jak robi to Zachód, największe rynki, największe marki, tylko można już w czasach względnej stabilizacji, pewnego spokoju i właśnie poczucia odnalezienia tej tożsamości, można wreszcie sięgnąć w głąb siebie i zacząć gdzieś wydobywać tę polską tożsamość kulturalną, jaką, jak słyszymy, cudzoziemcy są w stanie wyłapać i usłyszeć. Is this your first time at the festival? No, it's my second. I came here 2 years ago and I absolutely loved it. I love the organization of it, I love the spirit of it, the ethos, exactly what it's about. It's a non-commercial festival which is focused purely on the music. And that's a really rare thing to find. Back in England, so many festivals have become so commercialized now, where they become more of a sort of social event of something that you've got on a checklist. All right, I've been there, check that. Right, I'm going to go to this one, check that. And so the music seems to take second place now with a lot of these festivals, whereas something like Off, it reminds me of the festivals that I used to go to when I was much younger in England. And it's got that spirit, which is very, very hard to find anywhere. So, yes, and that's why I enjoyed myself so much 2 years ago that I really had to come back. And unfortunately, I was away somewhere else last year, but when the opportunity came back to come to Off this year, I didn't need twice asking. Let me envy you. How many times have you been to Glastonbury? I think about 20. No. Yeah. Oh, man. Yeah, it's been about 20, yeah. Okay, so next time you're in Warsaw, you're coming to my show and we're going to talk about all these 20 years at Glastonbury. Yeah, I mean, I can tell you how much it's changed over that period. Yeah, unfortunately, yeah, I agree, yeah. Nasz gość, jak się okazuje, był 20 razy na festiwalu w Glastonbury. Mam nadzieję, że zazdrość, która przeze mnie będzie przemawiać w nadchodzących minutach, pozwoli mi jednak przeprowadzić ten wywiad do końca. This is gonna be hard. A na Offie jest po raz drugi i to jest festiwal, który go zachwycił. Ja podpytałam o to Glastonbury nie tylko dlatego, że to jest wciąż najsłynniejszy festiwal muzyczny świata, ale i dlatego, że on od kilku lat, chociaż wciąż świetnie się sprzedaje i wciąż uchodzi właśnie za ten najważniejszy festiwal, jest trochę w kryzysie, jeśli chodzi o kreację, jeśli chodzi o poszukiwanie rzeczy, które mają pewną wartość inną niż tylko czysto rynkowa i komercyjna, a dokładnie o tym wszystkim możemy mówić w przypadku Off Festiwalu, który wyróżnia się na tle tej niewątpliwie postępującej tendencji, by właśnie komercjalizować, by sprzedawać, by przyciągać publiczność, by pokazywać im sprawdzone, przyciągające właśnie te tłumy nazwy. Off podąża swoją drogą i jest w tym bardzo konsekwentny i zdaje się, że właśnie nie kusi go zejście na tę komercyjną ścieżkę. All right, so what did you see, what did you like yesterday? Yesterday, in terms of Polish bands, Kaseciarz. Yeah, they were great. I thought were absolutely fantastic. I mean, I'm a big rock and roll freak anyway. You know, if push comes to shove, that's the stuff I listen to the most. And Kaseciarz certainly pushed all my buttons there. I thought they were superb. We also saw the tribute to Jerzy Milian. Yeah. Which again was very, very interesting. I thought that was great. And then for me, my own personal highlight was Michael Rota playing the music of Neuen Harmonia. It was beautiful, really. Late in the evening. It was perfect. I mean, it's the third time that I've seen Michael Rota, but it's the first time that I've seen him in a non-seated venue. Mm-hmm. I've seen him in London where everybody has to sort of sit down. But the thing about Michael Rota is that it's dance music, and you can dance to it, and yeah, my God, we danced to it last night. It was just fantastic. Krótka recenzja tego, co zdarzyło się wczoraj. No nie mogę się nie zgodzić z moim gościem, bo to był koncert, od którego ja rozpoczęłam wczoraj w festiwal. Od razu pobiegłam na scenę eksperymentalną, gdzie występował zespół Kaseciarz. To jest nasza nadzieja, tak oficjalnie o nich powiedzieliśmy w kwietniu w Trójce, honorując ich tym tytułem na naszym koncercie Offensiva Deluxe i niejako stawiając jeszcze tę pieczątkę, że będziemy się wam przyglądać w roku 2014 i będziemy wam super mocno kibicować. I wczoraj i ja i Piotr Stelmach poczuliśmy, że naprawdę nie pomyliliśmy się tutaj nic a nic. And it was very inspiring that the tent, when Kaseciarz was playing, that it was full. It wasn't just that it was full, it was the fact that everyone was going crazy to the music as well. I mean, you know, the crowd surfing that was going on in there was amazing. And it really kicked off, and I was just so happy. I was happy for the band. I was happy for the crowd. I was happy for myself as well. You know, to see, you know, that was the first band that I saw, and you know, for a first band to deliver something like that, that was just amazing, absolutely amazing. No właśnie, bo kasetiarz to nie tylko ten rock and roll, który grają, ale także i to, co dzieje się z publicznością, która przychodzi na ich koncerty. Po pierwsze, namiot, na którym grali o wczesnej porze, no co tu kryć, to była 17, był pełny i było także mnóstwo ludzi wokół, a po drugie, ci ludzie się świetnie bawili, tańczyli, podśpiewywali, no i także crowdsurfing, dało się zobaczyć kilku śmiałków, którzy postanowili popłynąć gdzieś na rękach, no i czasem twarzach, głowach publiczności. No nikt nie mówił, że rock'n'roll to jest bezpieczne zajęcie, ale z całą pewnością sprawia mnóstwo frajdy. If it's alright, we're gonna play one song and then we'll be back. Yeah, absolutely, I'm all yours. Zatem wracamy do wspomnień. To jeszcze wspomnienia z Mysłowic, The National. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, put half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. The National to jeszcze wspomnienie coraz bardziej odległych czasów, kiedy festiwal był w Mysłowicach. Pamiętam, że wokalista zespołu wpadł później, to już była głęboka, ciemna noc, z butelką wina, nie przewidując, że druga butelka wina już czeka na niego na moim stoliku. Wpadł na rozmowę, długą rozmowę, myślę, że to była 2:30 w nocy, może nawet później. Rozmawialiśmy oczywiście o zespole The National, rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, o tej kulturze, to była naprawdę, zważywszy na to, że byli już po koncercie, że byli zmęczeni, że to nie była ani pierwsza, ani druga butelka wina, była to naprawdę niezwykle interesująca rozmowa, którą chyba cenię i trzymam gdzieś głęboko w sercu, szczególnie mocno dlatego, że była jeszcze na chwilę przed tym już naprawdę wielkim sukcesem, jaki przyszedł z albumem High Violet, kiedy te rozmowy i zdobycie ich i ten czas stały się coraz cenniejsze, coraz trudniejsze, więc dobrze, że udało się nam kiedyś taką właśnie rozmowę przy winie odbyć. Now there is no wine, but there is a guest. Julian from The Quietus is with me. Abdul was our guest yesterday, and obviously we're talking about the festival, this year's edition, and the festival in general. And he said something among the lines that I actually really agree with, and I didn't think about that before, that when you look at the lineups of so many festivals all around the world, you realize that although this is the music that does not sell as well as it did, for instance, in the 90s, these are not the songs from the tops of the charts, like it was a couple of years ago, it's still, let's call it rock and roll, that it's the major music around the world at festivals. That on the radio, you don't hear rock and roll, but when you go to the festival, this is, and we talk about thousands of people, this is still the music that you want to have fun. Yeah, to. Absolutely. I mean, I was talking with someone earlier on, and the way sort of culture is at the moment, and especially, especially in the West, it reminds me a lot of the 1980s in that it's very polarized. You've got this huge commercial wing, where it's very ubiquitous. You've got pop everywhere, and it's on adverts now, and you know, you read about it in the newspapers, and it's gossip, and you know, it's very sort of insubstantial, and all the best stuff that's coming through is from the underground. It's coming from the ground level up. It's not motivated by commercial interests, I don't think. It's motivated by artistic interests, and I think that makes for a very fertile creative environment for bands, and as I say, I think that's exactly what I'm seeing here in Poland. But as you say, the breadth of the lineup here in Off is absolutely amazing. There's just so many different kinds of music, and I don't think it's aimed at, you know, you get festivals like this will be specifically for a metal fan, or this will be specifically for an indie fan, or whatever. You've got everything here, and that's the thing that makes this so interesting. You find new stuff, and I think the people that come to Off are very open-minded, and if you're open-minded, then you're going to be very satisfied with the stuff that you see here. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o tym, o czym wczoraj mówi Abdur, kiedy był naszym gościem, Abdur Rojek, że nawet jeśli dzisiaj nie słychać muzyki uchodzącej za, nazwijmy ją, alternatywną, gitarową, ambitną, w radiu, oczywiście nie mówię o naszym radiu, ale ogólnie, to nie jest muzyka ze szczytów list przebojów, to nie jest muzyka, która uchodzi dzisiaj za kulturę masową, to jednak, nawet kiedy mówimy o festiwalach, które są dużymi imprezami, obliczonymi na dziesiątki tysięcy fanów, na sprzedaż tysięcy kabinetów, to jednak tam właśnie ta kultura masowa wstępu nie ma. Tam jednak poszukuje się czegoś, co ma jednak znamiona sztuki trochę ambitniejszej i wywodzi się z gatunków, które właśnie za takie ambitniejsze, bardziej niezależne, zadziorne uchodzą. Nasz gość mówi o tym, że dzisiaj sytuacja przypomina mu te z lat 80., kiedy nie było takiego pomieszania rzeczy boskich i ziemskich, takie nazwijmy. czyli sztuki wychodzącej gdzieś z podziemia, takiej płynącej z takich najczystszych intencji, bez kalkulowania, bez obliczania tego na zysk, z tym, co właśnie stworzone na potrzeby dokładnie tego, czyli sprzedania jak największej ilości nośników, przyciągnięcia ogromnej rzeszy fanów i tak dalej, i tak dalej. We are right now on a great radio. And I want to ask you about the radio in Great Britain, especially about BBC, because there are some days, weeks and months in recent years when I read some headlines that BBC, I'm talking about Radio 1, will not play this or this artist because they are too old, because this is too serious, or what do you think about that? I stopped listening to Radio 1 a long time ago, but the thing is that there's this mentality now that everything has to be laid out in very demographic lines. So therefore, you know, Radio 1 specifically want to target people that are 16 to 24-year-olds. Yeah. And I think there was a controversy last week that LaRue, they're not going to play LaRue now because, you know, that's more Radio 2 music. And I think that's doing everybody a disservice. You know, good music is good music. I don't think music has necessarily a sell-by date on it. I don't think music should be specifically targeted at particular groups, that if you're 16 to 24, you're only going to listen to this, and therefore if you're 24 to 36, you're only going to listen to that. And I think that's an absolute nonsense. And the problem is that so much radio is driven by commercial needs, and the BBC has been under fire. Yeah. From plenty of critics, from because obviously the BBC is a public funded company, so you'll get commercially funded media interests who are doing their very best to undermine the BBC. Mm-hmm. I think fundamentally the BBC is a great idea. I don't think that the way that they're handling this crisis the way that they're handling this problem, I don't think they're handling it very well. I think they should be more bullish about it, and they should put their foot down and you know, stand their ground, and you know, this, they're providing exactly what they're supposed to be providing. But I think with what's happening with Radio 1, I think, you know, they're going the wrong way about it. Mm-hmm. No właśnie, bo nie brakuje kontrowersji wokół stacji BBC Radio 1. Oczywiście można powiedzieć, że brytyjska radiofonia, samo BBC ma wiele innych kanałów znakomitych, nie o to chodzi, ale BBC Radio 1 jest pomyślana jako stacja dla młodej publiczności i w związku z tym ci, którzy decydują o tym, jakie piosenki będą tam grane na playlistach, decydują także o tym, co jest za stare, co jest za ambitne, co jest za poważne. I co kilka tygodni czy miesięcy pojawia się kolejny nagłówek mówiący o tym, że jakiś artysta dostał odmowę ze stacji właśnie z BBC Radio 1, że już się nie nadaje dla tej publiczności, że to jakie BBC ma wyobrażenie na temat tego, czego chcą słuchać młodzi ludzie, stało się dzisiaj takie mocno tabelkowe i takie pozbawione jakiejś zadziodności, jakiejś chęci kreacji, co oczywiście wykorzystują inni, komercyjni nadawcy, którzy krytykują, i nie tylko zresztą oni, BBC właśnie za takie wybory, podkreślając w ten sposób i robiąc sobie reklamę, że oni są w tych wyborach odważniejsi, a tej odwagi zdaje się w BBC teraz przynajmniej brak. And what about you at Quietus? How do you mean, what about us at Quietus? I would like to know, what do you think about mainstream music? I asked Artur about it too, and he said that it doesn't matter how many albums were sold. If it's still good music, this is still good music. Yeah, this is it. We cover a really wide range of music on the Quietus. I mean, you know, you will find interviews from big famous artists on the Quietus, not a problem. But we also have a specific focus on bringing to a wider audience something that they might have missed, something they might not have heard, and we're very keen to keep our ears open and promote music that we think is great and deserves to have a wider audience. You know, it might not necessarily be able to achieve that trying to get radio play, or it might not necessarily achieve that trying to go through the pages of the NME or something like that. So we've got a very specific identity with the Quietus, and you know, we give equal weight to everything. But as I say, you know, if it's good, we'll write about it. Mind you, we write about it if things are bad as well. But you know, the idea is to let people know about stuff that they might not have heard of anywhere else. Do you write reviews? I do write reviews, yeah. I stopped writing reviews a couple of years ago. Why? I thought that since I haven't played on any album, I didn't record any stuff, I didn't write any piece of music, why should I? What do I know? Well, the thing is, I mean, you know, I sometimes get criticized for writing reviews because I am, you know, I also play in a band as well. Yeah. I play in a band called the November 5. And people say to me, well, you know, why should you be in a position to criticize, to talk about other bands? Now, the thing about criticism is not putting things down. Criticism is a discussion of aesthetics. Mm-hmm. And as far as I'm concerned, you know, with what I'm doing personally, being, you know, a writer and a musician, I'm engaging in the cultural process. And that's, you know, there's no ulterior motive other than, you know, I've got a very big interest in culture, and I'm engaging in an ongoing cultural discussion. I don't like sticking the boot into bands if I don't like stuff. You know, I much prefer writing about things that I like than things that I don't like. But, you know, sometimes you get stuff that you don't like and, well, you just have to say so. Rozmawiamy już teraz o dziennikarstwie Juliana, o tym, co robi dla The Quietus. Oni piszą o muzyce po prostu, o muzyce, którą uznają za interesującą, za taką, o której należy powiedzieć, napisać właśnie. I nie ma to znaczenia, czy jest to muzyka, która na przykład się sprzedaje, która jest muzyką komercyjną, jeśli wciąż jest interesująca. I działa to też w drugą stronę, czyli jeśli coś jest wciąż nieznane, wciąż do odkrycia, to też istotne jest to, żeby to pokazać, żeby gdzieś cały czas inspirować, szukać i właśnie pokazywać. Zapytałam też go, bo sama przecież wiele, wiele lat pisałam o muzyce, czy pisze recenzje płytowe, ponieważ ja w którymś momencie przestałam, uznając, że skoro sama niczego nie nagrałam, nie wydałam żadnej płyty, nie gram w żadnym zespole, a widziałam na własne oczy, jakim wysiłkiem jest tworzenie albumu, a przede wszystkim ile tam wkłada się serca swoich emocji, uznałam, że po prostu nie powinnam tego robić. Julian ma tutaj świetną wymówkę, ponieważ gra w zespole, więc on może sobie na to pozwolić i tak długo jak długo jest to rozmowa wciąż o pewnej estetyce, o sztuce po prostu. Nie ma w pisaniu recenzji jego zdaniem nic złego, nawet jeśli są to recenzje krytyczne, chociaż oczywiście, i tutaj się z nim zgodzę, bo też tak miałam, zdecydowanie przyjemniej pisze się recenzje o płytach pozytywne czy wręcz dobre. It is said that it is always easier to write a sad song that a song that is about something very happy, very funny or very positive. And it is also said the same about reviews, that it's always easier to write the negative one than the positive one. I'm not sure I necessarily agree with that. I mean, things that really excite me, I can't wait to put pen to paper and write about it and share that enthusiasm with as many people as possible and say, look, you've got to listen to this. This is great. I could go to a concert and see something for the first time and get really excited about it. I want loads of people to know about it. I mean, I have to admit, you know, sometimes it is fun to write a negative review if I think someone deserves it. But, you know, I prefer to write about things in a positive way, you know, things to bring things to people's wider attention. I mean, as I say, that's the thing with the Quietus. What sets us apart is the fact, I think we're the only English media who are covering the Polish music scene. Yeah. No one else is doing it. You won't find it written about it in The Enemy or Q or something like that. We're writing about it because we're genuinely passionate about it. We think this is great and, you know, we want to write about it, so we are. It's never easy to talk to another journalist, so I hope that this interview would get a nice review from you. Actually, yeah, that's an interesting concept, doing a review of being interviewed on radio. No właśnie, może wymyśliliśmy nową formę dziennikarską, czyli recenzja wywiadu dwóch dziennikarzy. A wcześniej jeszcze rozmawialiśmy o tym, że skoro mówi się, że łatwiej napisać piosenkę smutną niż wesołą czy pozytywną, tak samo mówi się o recenzjach, że dużo łatwiej napisać recenzję krytyczną niż pozytywną. Ale tutaj Julian się z tym nie zgadza. Mówi, że jeśli coś go tak naprawdę nim tąpnęło, wzruszyło go, sprawiło mu ogromną frajdę, to wręcz nie może się doczekać, czy to jest płyta, czy koncert, żeby o tym powiedzieć, czy napisać. I to jest zresztą to, co wyróżnia Quietus, o czym zresztą mówił choćby na przykładzie polskiej muzyki, tego, że oni o niej piszą, że się nią interesują, że jej szukają, że to jest pasja, która napędza ich twórczość dziennikarską. So, the next time you're in Warsaw, you're coming to my show. It'd be a pleasure. All of your 20 years at Glastonbury. Yeah, no problems at all. It'd be a pleasure to do that. And now please enjoy this weekend at OFF Festival. I will do. Thank you so much for having me. It's been a pleasure being here. Thank you very much. Cheers, Ania. Julian Marszałek z The Quietus był naszym gościem. Domyślam się, że wraca teraz podglądać, co dzieje się na scenach OFF Festivalu. Can you show me your face? Nam zrobiła dziewczyna tutaj przykrą niespodziankę. No, może chodzi o to, że czeka, żeby to Piotr Metz wypowiedział to życzenie, że chciałby, żeby kiedyś Sharon Van Etten zagrała tutaj na OFF Festiwalu, bo myślę, że to może być nasze wspólne życzenie. Are We There to jest jej wspaniała tegoroczna płyta i ponieważ patrzę właśnie na to, że mamy ją na dwóch nośnikach, to myślę, że zaryzykujemy jeszcze dzisiaj i spróbujemy podzielić się tą muzyką, bo to jest płyta, która naprawdę coś znaczy w tym roku i myślę, że wspaniale byłoby usłyszeć te dźwięki, te piosenki na żywo. No a skoro chwilowo moje życzenia festiwalowe zostały dość brutalnie przerwane, to wracamy do wspomnień. To są jedne z najnowszych, najświeższych. Wcześniej w delikatnej odsłonie zespół Mogwai, oni też wystąpili na OFF Festiwalu, a dwa lata temu roztańczył pod główną sceną tutejszą publiczność zespół Metronomy. This isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong. Metronomy z płyty The English Riviera, bo to ten album przyjechali promować na OFF festiwalu. A płytę, która niezwykle podoba się Piotrowi Becowi, prezentowały, to jest chyba ładniejsze słowo, na scenie eksperymentalnej jeszcze kilkanaście minut temu dziewczyny z zespołu Same Suki. Piotr Mec obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście to była scena eksperymentalna, ponieważ wewnątrz było moim zdaniem między 54 a 56 stopni. Dziewczyny potem narzekały, że im nie stroiły instrumenty. Ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest efekt specjalny, bo grają na tak onirycznych smyczkach. Dały radę i to myślę zmieniło zupełnie moje wyobrażenie na temat postrzegania tego zespołu. Do tej pory uważałem, że to jest płyta, której należy posłuchać. Teraz wydaje mi się, że trzeba ten zespół zobaczyć na żywo i potem ewentualnie uzupełnić swoją wiedzę o płytę w odwrotnej kolejności. Na żywo ta muzyka dostaje zupełnie innego powiewu, zupełnie innej jakości. To wszystko, co wydaje się być eksperymentem studyjnym, o dziwo jest świetnie odtworzone na żywo, czyli wszystkie przeszkadzajki perkusyjne, takie przedziwne efekty specjalne z pomocą nagłośnieniowca wyczarowały zupełnie inną akustykę. I zdaje się, że dziewczyny właśnie do nas zmierzają. Chodźcie, chodźcie szybciutko. Bo mamy tylko szybciutko. Kilka minut, zapraszamy. Nie spieszy im się do nas. Nie spieszy im się zupełnie. Nie igrajcie tutaj z nami, bo już gramy tutaj na czas. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba nie ma wątpliwości, że jesteście naszymi gośćmi. Jak wrażenia chwilę po namiocie saunie, koncercie tam? Super. Pięknie, super. Darmowa sauna. Dziękuję. Festiwal. Narzekałyście, że przez upał trochę wam instrumenty nie stroiły. Ja myślałem, mówiąc szczerze, że to jest zabieg estetyczny taki, że tak gramy troszkę inaczej obok. Powtórzę, żeby poprosić o was komentarz, co powiedziałem przed chwilą, opowiedziałem Ani i opowiedziałem słuchaczom, a mianowicie to, że trochę zmieniłem wasze postrzeganie. Do tej pory namawiałem, koniecznie posłuchajcie tej płyty, teraz namawiam, posłuchajcie na żywo, a potem ewentualnie uzupełnijcie wiedzę o płytę. Byłem bardzo ciekaw, jak potraficie przenieść na scenę tą przestrzeń i atmosferę zawartą na płycie. Można, udało się. No, cieszymy się bardzo, że się udało. Czy to był koncert, jeśli chodzi o warunki, najbardziej ekstremalny, z jakim musiałyście się zmierzyć? No, myślę, że jeden z najbardziej ekstremalnych na pewno. I ekstremalnie pozytywny, jeśli chodzi o odbiór publiki i całą organizację. Kontakt w ogóle, fantastycznie. No właśnie, atmosferę. Nie chodzi mi tutaj bynajmniej o tworzenie jakiejś laurki, w końcu wszyscy jesteśmy gośćmi tutaj na OFF festiwalu, ale czy występ, zaproszenie właśnie tutaj ma jakieś znaczenie, niesie za sobą jakąś wartość? Czujemy chyba, że to jest dla nas niezła nobilitacja jako zespołu małego, niszowego, nieznanego. Także jak najbardziej. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Ja uciekałem przed waszym koncertem dość skutecznie, bo byłem zapraszany i zawsze coś wypadało. Teraz się udało, ale myślę, że nie żałuję, dlatego że mam wrażenie, potwierdźcie to z waszego punktu widzenia, że przez to, że przejechaliście z tym materiałem, z tą płytą, jednak trochę koncertów i festiwali, teraz jesteście z tą muzyką na trochę innym etapie niż, nie wiem, pół roku temu. To na pewno, ale myślę, że też dużo straciłeś z tego względu, że ten materiał i to, jak go gramy, ewoluował i pewne rzeczy już nie powrócą. Ale pojawiają się nowe, głowę, posypuję głowę popiołem. To ja sobie teraz zrobię pół roku przerwy i dopiero, dobra? A co stracił, a co zostało zyskane przez te ostatnie miesiące? Myślę, że zmienia się trochę nasza interpretacja i postrzeganie tego, jak to gramy. Wpadamy na nowe pomysły, otwierają się gdzieś jakieś nowe klapki w głowie, w uszach, i po prostu coś nowego tworzymy. Zmieniamy aranżację też. Także dodajemy melodię. Czujemy się swobodniej po prostu w całym repertuarze. Także. Przez ostatnie minuty moim gościem był dziennikarz jednego z brytyjskich portali. Tu jest wielu, wielu zagranicznych dziennikarzy. No co się stanie, jak nas skradnie wam, nam skradnie was świat? To skomplikowane dość pytanie, ale mam nadzieję, że rozumiecie moje intencje. Nie skradnie, dlatego że jeśli wyjedziemy, to będziemy promować Sukę Biłgorańską, Fideł Płocką, naszą piękną polską muzykę ludową i nie tylko właśnie nasze polskie piękne dusze kobiece. A czy czujecie się elementem jakiegoś nurtu, który powoduje... Momencik, ale my tu nogami zawsze jesteśmy, gdziekolwiek byśmy nie były na świecie, więc chyba jednak nie czuję, żebyśmy gdzieś zostały ukradzione. Tak, nie chcę naciągać sytuacji, ale czy czujecie się częścią takiego ruchu, który ostatnio powstał, który właśnie stawia na nasze korzenie, a nie na naśladowanie? No tak, jesteście częścią ruchu. Ten ruch się rozpełzł po całym kraju. My ten ruch znamy, myślę, że dłużej, tylko on po prostu był niszowy. A teraz gdzieś... Teraz już nie ma nisz. No nie ma nisz. No. teraz jest off festival. Jakie plany na dziś? Zostajecie? Oglądacie? Tak, jasne. Pewnie, zostajemy. Co jest na waszej liście? Na mojej liście jest Chelsea Wolf. Dacha Bracha na pewno. Dacha Bracha, no, tak, tak oczywiście. Ja mam nawet całą listę. Tak, zrobiłam, przygotowałam. Plan, ale jest tyle tutaj, tyle artystów, że nie sposób ich wymienić teraz. Tak, ale przez tą chwilę. Ja Chelsea Wolf na pewno. A za rok przyjedziecie z kolejną płytą? Pewnie. Przyjedziemy jako publiczność. No. Za dwa lata z nową płytą. Za dwa lata? Tak, z nową płytą, tak. Wytrzymacie tyle? Czy wy wytrzymacie? No właśnie. Nie. My nie. Słuchajcie, to w takim razie patrzę na zegar. Wybaczcie, że to troszkę wam tutaj radiowej kuchni teraz zdradzę, ale wydaje mi się, że byłoby szkoda robić krzywdę waszym utworom i zagramy je już po godzinie 17, bo teraz się nie zgodzą. A to znaczy, że mamy jeszcze czas na jedno, dwa pytania. Okej. Czy macie jakieś sygnały o tym, jak wasza płyta została przyjęta poza granicami kraju? Bo wiem, że trafiła w wiele miejsc. Wiem to z autopsji. Mamy trochę takich kontaktów, które głównie zainaugurowała Patrycja i rzeczywiście ona rozdała paru osobom za granicą tą płytę i są jakieś sygnały rzeczywiście, które świadczą o zainteresowaniu. A co z tego wyniknie, nie wiem, bo takich bardzo konkretnych sygnałów jeszcze nie ma. Przez konkretny sygnał rozumiemy też zaproszenie na granie gdzieś tam, prawda? Jak myślicie, czy to będzie to, co ty nazywałaś przed chwilą niszą, czyli takie branżowe, folkowe festiwale? Bo ja mam wrażenie, że tego typu muzyka coraz śmielej trafia właśnie na otwarte imprezy typu OFF, a nie jest zamknięta na... No właśnie, my nie jesteśmy chyba tylko folkowym zespołem. Mi się wydaje, że my mamy bardzo wiele twarzy. My czerpiemy, tak jak powiedzieliśmy, czerpiemy z tradycji, ale jesteśmy bardzo współczesną chyba muzyką. To wiemy, tylko te bariery postrzegania należy przełamywać, czego wam życzę. Dziękujemy bardzo. Tak jest, będziemy realizować konsekwentnie. Same suki. Dziękujemy. Gratulujemy debiutu na OFF Festiwalu. Czekamy na więcej. Po 17 dzielimy się ze słuchaczami waszą muzyką. No i co? I po 17 też ciąg dalszy zdarzeń z OFF Festiwalu. Kolejni goście, Jonathan Ponman, Jacek Podęba, także będzie się jeszcze tutaj działo dzisiaj. Trójka na OFF Festiwalu dziś aż do późnej nocy. Wracamy po 17. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jan Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 300 ofiar izraelsko-palestyńskiego konfliktu to dzieci, alarmuje UNICEF. Wzdłuż rosyjsko-ukraińskiej granicy spadają kolejne pociski, napięcie jest coraz większe. W tym serwisie też o wizycie w Warszawie byłych powstańców, którzy przyjechali z całego świata. Już prawie 300 palestyńskich dzieci zginęło w Strefie Gazy od rozpoczęcia przez izraelskie wojsko ataków skierowanych przeciwko radykałom z ugrupowania Hamas, alarmuje UNICEF. Ponad 200 z nich nie miało 12 lat. Od 26 dni, odkąd trwa izraelska ofensywa w Strefie Gazy, śmierć poniosło ponad 1650 Palestyńczyków, w większości cywilów. Izrael odpowiedzialnością za tak wysoką liczbę ofiar obarcza Hamas. Twierdzi, że wykorzystuje on ludność cywilną jako żywe tarcze. Coraz większe napięcie na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Moskwa oskarża ukraińską armię o ostrzeliwanie posterunków granicznych, natomiast Kijów niepokoją ruchy wojsk rosyjskich w tym rejonie. Do obwodu rostowskiego, który graniczy z ogarniętym walkami Donbasem, dotarli już obserwatorzy OBWE. Organizacja wysłała do Rosji 19 swoich przedstawicieli. Na razie do pracy przystąpiła pierwsza czteroosobowa grupa. Do jej zadań należy ciągły monitoring dwóch przejść granicznych, Gukowo i Donieck. Te dwa miejsca najczęściej były wskazywane jako punkty przerzutu rosyjskiego uzbrojenia dla separatystów. W tym też rejonie szukają schronienia ich rodziny. Tam u nas w Ługańsku czy Doniecku nie ma żadnych terrorystów. To są ludzie walczący o swoje prawa, tłumaczy polskiemu radiu jeden z ukraińskich uchodźców. Jacy to terroryści? To przecież zwykli ludzie, z którymi pracowałem w kopalni. Oni po prostu zamiast kilofów wzięli karabiny. Od kilku tygodni na rosyjskie przejścia graniczne spadają pociski wystrzeliwane ze strony ukraińskiej. Dziś również rosyjscy pogranicznicy poinformowali, że pociski z wyrzutni Grad spadły w pobliżu miasta Mityakinsk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wieczorem na dworcu głównym w Mannheim na zachodzie Niemiec zderzyły się dwa pociągi osobowe i towarowe. W wyniku kolizji wykoleiło się 5 wagonów pociągu Eurocity, który jechał z Austrii do Niemiec, a przewróciła lokomotywa oraz 2 pierwsze wagony pociągu towarowego, który jechał z Niemiec na Węgry. Nie było ofiar śmiertelnych, ale 35 osób zostało rannych, 21 rannych osób opatrzono na miejscu, natomiast 14 hospitalizowano, 4 osoby są w stanie ciężkim. Zdaniem rzecznika Straży Pożarnej udało się uniknąć większej liczby poszkodowanych, a także ofiar śmiertelnych, ponieważ oba pociągi jechały dość wolno. Przyjechali z całego świata, by uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To żołnierze AK, którzy po zakończeniu wielkiego warszawskiego zrywu walczyli na zagranicznych frontach. Po zakończeniu wojny nie mogli wrócić do kraju, bo groziły im prześladowania ze strony komunistycznych władz. Wśród powstańców, którzy przyjechali do Warszawy z zagranicy, jest Janusz Pilichowski, pseudonim Lisek. W czasie powstania miał zaledwie 15 lat. Ja walczyłem w wytwórni papierów wartościowych, ja na Starówce. No i to tam trochę gorąco było, wie pani. No później przez kanały do Śródmieścia, w Sejmie. Lisek chciał wolnej Polski, wierzył w lepsze jutro. Po zakończeniu powstania walczył na zagranicznych frontach. Po wojnie osiadł w Anglii. Wszystko wierzyło, że wróci do domu, do wolnej Polski. 3 bohaterów spędzlowało to, pozbyli się tego. Chciał wracać do Warszawy. Odradzał mu to jego ojciec, też powstaniec. Mówi, coś ty wariat? Będziesz siedział, jak tylko przyjedziesz. Wierzył, że kiedyś wróci. Dziś, jak mówi, jest już zbyt późno. Tam mam rodzinę, tam mam wnuków. Janusz Pilichowski bierze udział w obchodach 70. rocznicy, bo jak mi powiedział, całym swoim sercem jest warszawiakiem i to się nigdy nie zmieni. Monika Gosławska, Polskie Radio. Baśniowy szlak już gotowy. 7 wiosek bajek rozmieszczono w najciekawszych miejscach Suwalszczyzny. Zwiedzając je, można poznać historię, legendy i tradycje tego regionu. Wioski można znaleźć m.in. w Rudce Tartak, Sejnach i Puńsku. Wszystkie łączy twórczość Marii Konopnickiej, mówi Renata Zakrzewska z Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej. Całe rodziny mogą w fajny sposób spędzić czas. Każda wioska wygląda zupełnie inaczej, ma zupełnie inny temat przewodni. Każda wioska ma swoich patronów, ma swoją legendę, ma swój sposób zwiedzania i można się fajnie bawić, dowiadując się przy okazji różnych ciekawych rzeczy o regionie, o Marii Konopnickiej, jej twórczości, bohaterach jej książek. Baśniowy szlak to projekt polsko-białoruski. Po stronie białoruskiej Białorusini wytyczyli też takich 7 punktów, dzięki którym można odwiedzić różne muzea etnokulturowe, dowiedzieć się też o kulturze białoruskiej. Częścią projektu jest też Suwalski Festiwal Baśni i Legend Wschodu. On odbędzie się za tydzień. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Idą jak burza. Nasze siatkarki znów wygrały w World Grand Prix. Tym razem 3-0 pokonały Kubanki w pierwszym spotkaniu turnieju w peruwiańskim Trujillo. Wcześniej Polki wygrały 3 spotkania też w Peru, tyle że w Limie. Kolejnym rywalem naszych dziewczyn będzie reprezentacja Puerto Rico. Pamiętajmy jednak, że Polki nie grają w elicie, lecz w dywizji drugiej. Nie zmieniamy dyscypliny, bo ikona męskiej siatkówki Ziba kończy karierę. Kończy jako zawodnik spełniony. Z reprezentacją Brazylii wywalczył złoty medal olimpijski, 3-krotnie był mistrzem świata i aż 8 razy zwyciężał w lidze światowej. Parę groszy w czasie kariery też zdążył zarobić, choćby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie grał ostatnio. W piłkarskiej T-Mobile